știre că venim din nou la tine. La mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul e lung și am obosit. Drumul e lung și am obosit. De departe am venit. La mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la Vifla pe fiul.